Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Indrømmet, jeg står altid inden regnskabssæson og tænker, fedt, nu har vi lige om lidt et klart og utvetydigt billede af de børsnoterede selskabers økonomiske tilstand. Det er et billede, som vi kan bruge til at lave oplyste, gode og sunde investeringsbeslutninger ud fra. Men her på bagkant af regnskaberne, så synes jeg ærligt talt, at det er lige så svært at bedømme, hvilke aktier, der skal op og hvilke, der skal ned. Velkommen til onsdag i Millionærklubben, hvor jeg heldigvis har allieret mig med to meget, meget klogere mennesker på aktievalg, end jeg selv er. Michael Friis Jørgensen og Dan Weise. Godmorgen og velkommen til jer. Godmorgen. Michael, som er aktiechef i H.C. Andersen Capital og porteføljeforvalter i klubben, og Dan Weise, der er porteføljeforvalter og partner i investeringsforeningen MW Compounders. Er I blevet klogere på markedsretning efter de her tredje kvartals regnskaber? Michael, vil du starte? Nej, det vil jeg sige. Jeg ikke. Jeg synes ikke, det er regnskaberne, der ligesom driver tingene. Det er stadigvæk makrodelen, altså du ved, renterne, der stadigvæk rigtig driver tingene, og det vi skal have en holdning til, så... Og så synes jeg, straffen har været ufattelig hård. Altså, du ved, jeg vil opsige, at der er opstået nogle muligheder, ikke? Fordi der er nogen, der er blevet straffet alt for hårdt, og der er nogen, der er blevet belønnet alt for meget på regnskaberne. Så du ved, sådan på mikroniveau kan man godt gå ned og diskutere nogle ting, og nogle enkelte virksomheder, jeg synes, har fået vendt tingene rundt, for jeg godt kan se, jamen det er godt fortsat, det var ikke bare et regnskabskald, men som sådan en virkelig trend. Og der var jo en interessant undersøgelse i går, ikke? Det er måske sådan lidt, når alle telekonferencer starter, så bliver analytikerne spurgt, og så starter de næsten altid med at sige, congrats guys with a good quarter. Dem havde Bloomberg talt op. Og det er det laveste niveau nogensinde, det her kvartalsregnskab, de siger det, fordi virksomhederne er presset, de er usikre på fremtiden, det er et udmærket kvartal, og derfor siger de analytikerne, de skulle sådan lige klappe virksomhedslederne på ryggen, når de selv sidder og udtrykker usikkerhed igennem hele deres telekonference, det er for meget. Og det tror jeg egentlig er et meget godt billede på den her regnskabssæson. Fin regnskabssæson, du ved, men der er stadig et udtryk om usikkerhed, så virksomhederne er usikre, så jeg som analytiker kan jo heller ikke være 100% sikker, hvis virksomhederne ikke ved det, og så er det makroen, der driver rigtig meget, så... Jeg er ikke blevet klogere på, hvor årets slutning skal af regnskaberne, måske mere af begivenhederne, vi har set de sidste par uger på rentemarkedet. Men interessant, at vi altså også ikke kun skal holde øje med tallene, det er altså også ordene, der kommer ud, som vi skal bemærke. Dan, er du blevet klogere på, hvad vej vi skal herfra? Nej, altså ja, på den måde, så kan man sige, jeg synes, at generelt set, så er det jo tydeligt, at der er en opbremsning i gang, og jeg tror også, at min makker Johans var inde på et tidspunkt og sagde, at det kunne være, at vi kunne opleve et enkelt vejsidebombe eller to, og det er også det, vi har set, at der er bare nogle steder, hvor det virkelig bremser op, og der er jo sådan et modord, der hedder destocking, som på dansk betyder, kunderne, de vil gerne have bragt deres lager ned, og det rammer også mange af virksomhederne, og så synes jeg også, at vi har set nogle grønne skud rundt omkring, så der er også nogle steder, hvor det begynder at gå lidt bedre, men overordnet set, så er det da en lidt deprimeret stemme. Det er, når man snakker med selskaberne og læser regnskaberne. Vi dykker ned i nogle af de regnskaber, som I har liggende i MW Compounders lidt senere i udsendelsen. Men Michael, lad os lige starte med at få styr på det marked og nogle af de regnskaber, der kommer ud her til morgen. Blandt andet fra ALK, allergimedicin. Der er ikke meget depressivt der, men nu er det jo også allergimedicin, de har der. Nej, men jeg synes egentlig, hvis vi begynder at kigge på tingene, ikke, så har der været... Vi har fået en ny topchef, der har stillet meget spørgsmålstegn ved det amerikanske marked. Ikke? Vi fastholder guidance, kvartalet ser rimeligt ud, og så ser den amerikanske vækst ud til at være lidt tilbage. Ikke? Altså, du ved, så den historiefortælling, ikke? Og samtidig så begynder markedet måske at kan fokusere lidt på, at de der data har vi jo fået, altså du ved, de fik gode data, og nu begynder sandsynligvis at, altså de begynder at få på indlægsstillende, at de kan sælge ned til børn, ikke? Som er en stor driver af det der. Så de driver jo den her pipeline fremad, bliver mere og bredere og bredere, som jo er det, selskabet skal for at virkelig gøre det her indhug i allergimarkedet. Det vidste vi godt, men jeg tror måske det her regnskab, du ved, og vi skal passe på lige nu, ikke? Altså små positive ting bliver belønnet voldsomt, hvis selskaberne har været lidt slagtet, og det har ALK jo. Men jeg synes faktisk godt, at jeg kan se den positive tone og lidt at købe ind i, ud over regnskabet, da den stiger jo cirka 11% her fra morgenstunden af. Så et positivt regnskab, uden at du ved, jeg sådan lige kan sætte fingeren på og sige, hold da kæft, det der, det var vildt, ikke? Men, men en positiv tone på USA, en ny topchef, som du ved, måske får vendt trenden lidt, og så har vi jo faktisk fået nogle data i løbet af året, som får udvidet deres muligheder for at sælge næste år, og dermed kan man ligesom sige, dem tog markedet aldrig rigtig til sig, fordi at der var sådan lidt nervøs nervøsitet rundt omkring virksomheden på vej ned af en bakke i resultaterne. Og det synes jeg godt, jeg kan se, at det her regnskab kan vende en lille bitte smule rundt på. Så en positiv ting der, ikke? DFDS også, synes jeg, synes den har været sådan lidt underdrejet. Du ved, vi har jo set pres på fragtmarkedet og så videre, ikke? Og det er der da også stadigvæk, men de kompenserer egentlig relativt godt med deres passagervækst og ligger faktisk nogle steder, hvor der er måske lidt mere vækst i fragtmarkederne, altså ned omkring Tyrkiet og i den der region dernede. Og så har de en logistikdivision, og den klarer sig nogenlunde, ligesom du ved, DSV og alle de her ting, ikke? Men alt det andet, det klarer sig måske en smule bedre. Det er jo en aktie, der også sådan lidt er faldende i sympati med de andre udmeldinger på fragtmarkedet, ikke? Som om et pres. Det er ikke fordi, at det er blændende hos dem, men i forhold til de resultater, og de faktisk indsnævre guidance, ikke? Mod toppen af intervallet, jamen så er det i hvert fald også noget, markedet tager en smule bedre imod, og jeg har måske også sådan haft lidt svært ved at se, hvorfor den og 100% skulle scores over i en kamp, hvis man baserer på aktiekursen i forhold til de andre transportaktier. De har trods alt også en passagerdel, og ja, de fleste er vel ikke i tvivl om, at vi stadigvæk rejser en del rundt i det der. Så det er det regnskab. Aktien stiger over 5%. 6%, ja. Og så har vi fået SP Group også. Aktien stiger en lille bitte smule, stadigvæk et presset selskab, og der kom Bosworthet, ikke? Altså, du ved, destocking, ikke? Altså, de ser simpelthen lagernedbringelser igennem hele, og derfor må de jo også nedjustere. Det her kvartal kommer også ud lidt under konsensusforventningerne. Der er kun en, der laver det, så lad os passe på med at tolke det her. Jeg begynder måske godt at kan ane en eller anden form for en smule optimisme i det, der siges der, og hvis vi kigger fremad i det der, og så er det jo en utrolig billig industriaktie. Altså, hvis man skal ind i et industrisegment, så er det en af de aller billigste. Hartmann var den billigste. Den her, det var den anden billigste for kort stykke tid siden. Og SP Group, de laver sådan noget... De laver plastløsninger, ja. Ikke? Meget til automotive, meget til medtech og medical sektoren. Og det kunne man tænke, automotive, det kan vi godt forstå. Der er vel lagernedbringelse. Medtech, hvorfor det ikke mere stabilt? Der er også lagernedbringelse, ikke? Så de er jo igennem det her år, hvor de har lavet nogle opkøb, kan du ved, accelereret væksten lidt ind, og så er man jo igennem et år, hvor kunderne bringer lager ned, ikke? Altså, det er jo en midlertidig effekt, men det rammer jo ikke desto mindre resultaterne, ikke? Så du ved, det her regnskab siger ikke, at det er over. Det tror jeg også, du hører fra alle selskaber. De ved ikke, hvornår de her lager nedbringelser er over, vel? Men på trods af dem, måske lidt optimisme, hvis man endelig skal, og aktien er også en 3% op her fra morgenstunden på det her regnskab. Der kommer jo ikke yderligere nedjusteringer i forhold til den i august. Og tingene, på et eller andet tidspunkt, ved vi jo, de vinder, når det er lagernedbringninger, der gør det ikke, fordi de er jo sådan set rimelig spændende eksponeret over mod automotive, over mod clean tech og over mod medical sektoren, ikke? Altså, så de har jo sådan set nogle fine spændende områder at være eksponeret imod, men lagernedbringelser, det kan ingen rigtig gøre noget med. Så relativt pæne, eller meget pæne regnskaber her til morgen, ja. Altså for dem, du lige har kigget på. Resten, det kan man altså selvfølgelig finde ud på euroinvestor.dk, og det er altså også på indeksniveau, at vi har en fin dag, der er grønt næsten over hele linjen. Ja, Novo Nordisk, den får også lidt hug, men den har jo også været meget højt op, så det kan godt være, at folk de begynder at tænke, ja, måske skal jeg lige tage lidt profit. Ja, jeg tror bare mere, at du kan sige, Novo er der ikke brug for lige nu. Altså, hvis vi skal være optimistiske om det her Goldilocks-scenarie, altså en blød landing i USA, renterne, de skal nedad, ikke? Altså, du ved, så er der jo nogle ting, som vi har shortet ned i helvede, vil jeg næsten sige, ikke? Som man skulle have samlet op, ikke? Og kvalitet, hvad skal jeg bruge det til? Altså, men lad os nu se over de næste 6 måneder, om kvalitet ikke er en god idé, men lige nu er der ikke brug for det, og sådan er det bare. Altså, ja. Så kan man ligesom sige, og så er der jo det her med, at da vi kom med de her sindssygt gode data, så begyndte nogle af de her medtech-aktier faktisk at stige, fordi de havde jo ikke på stroke, så der var en 20% stigning, der var nogle, de har kørt fuldstændig midt over, der laver hjerteoperationer osv. Så dataene, fine, men heller ikke bedre. Så har vi jo Pfizer, som skal ud med nogle pilledata på en GLP-1'er her om ikke ret lang tid. Markedet tror ikke rigtig på det. Nogen er begyndt at investere ind i Pfizer, fordi hvad nu, hvis de kommer, så kunne det være vendingen for dem, ikke? De har ikke haft sindssygt gode data i nogle af de yderligere forsøg, men det kan jo være tryk yderligere ind, kan du sige, på Novo Nordisk, ikke? At hvis den er, det er sådan 2 dages pille, ikke? Eller 2 gange om dagen pille, de skal også ned på en enkelt dag, hvis de skal gøre sig nogle forhåbninger, eller enkelt om dagen i det her marked. Så jeg tror, folk måske begynder at og også på Novo lige at vil se de her Pfizer-data på den her GLP-1-pille, der også er targetet fedmemarkedet, ikke? Så der er ikke brug for Novo lige nu, fordi nu er vi i super humør, og hvad skal vi så med det største kvalitet af alt? Så det tror jeg, det er sådan, man skal se på Novo. Og en af grunde til, at vi er i super humør, det er altså på grund af de her amerikanske CPI-tal, forbruger, hvad hedder det på dansk? Inflation. Inflationstal. Inflationstal. Ja. Forbrugerpriser, det var det ord, jeg ledte efter. Yes, ja. tak til mig selv. Nå, ja. De var altså lavere, end vi havde regnet med i USA, ja. Og det fik altså markedet til at gå helt amok i går derovre, at aktierne de blev vældt, de drønede simpelthen op, og alt var bare til at købe. Ja, ja. Ikke alt. Vi skal tale med Mads Christiansen lidt senere. Han skal tale om C-Limited, der ikke lige var så positiv på regnskabet. Men det er en anden sag. Og jeg tror, at 95%, altså breadth'en, altså det, der hedder viden af amerikanske aktier, steg i går. Og det var jo også, altså, det var jo nok mere, hvordan markedet var positioneret, og har været positioneret på det sidste. Altså, du ved, sådan lidt negativt, og obligations har også været, altså alle, det der hedder smart money hedgefondene, de har jo lagt til kort i obligationsmarkedet, det vil sige, de har troet, at renterne skulle stige, ikke? Og nu lige nu bliver de bare taget med bukserne ned, ikke? Og det ved jeg, når sådan noget bliver taget med bukserne ned i valutamarkedet, alle har lagt en vej, så vender det altså bare den anden vej, og så skal der altså nogen derud og købe. Og så Bank of America ude med et studie her, hvor de har spurgt alle fondmanager om, hvad de synes om obligationer. Altså, man vil eje dem, og for 14 dage siden var der ikke nogen, der ville eje obligationer. Man kunne ikke sælge dem til de der aktioner. Og nu er det 80%, der mener, at obligationer er et rigtig interessant sted. Og når obligationer er et rigtig interessant sted, så køber man, og så falder renterne jo. Altså lige for at forstå sammenhængen, ikke? Præcis. Så er jo virkelig ikke bare talt i går, men positionering og en ændring i sentiment er i hvert fald et godt boost ind i et eventuelt year-end rally. Ja, altså det var også kerneinflationen, der faldt i USA i går. Her til morgen, der har vi altså fået inflationstal ud fra Storbritannien, og de ser altså også bedre ud end ventet. Så lige nu, ja, der er der altså tegn på, at priserne, de kommer ikke til at stige mere, eller i hvert fald ikke så hurtigt, som vi havde frygtet på et tidspunkt. Det her, det er Millionærklubben. Det er onsdag, jeg har Michael Friis Jørgensen og Dan Weiser i studiet, og hvis du vil blande dig i debatten, ja, så er du velkommen til at skrive til mig på sms'en 42 42 03 21. Husk at starte din besked med Mio. 26 aktier har fundet vej til MW Compounders portefølje fra forskellige lande og i forskellige sektorer. Den røde tråd, den er der, og de alle sammen besidder det, som investeringsforeningens navn indikerer, de såkaldte Compounders. Dan, hvis nu der sidder nogle helt nye investorer derude og ikke har lyttet til jer før, kan du ikke lige bare sætte et par ord på, hvad betyder det her Compounders? Jo, altså det vi siger på sådan populært sagt, det er selskaber, som er på en god langsigtet rejse, og det at sige, at det er selskaber, som vokser over tid, og som har et ordentligt afkast på de investeringer, de laver, og det overskudslikviditet, de har, det bruger de fornuftigt til for eksempel at købe aktier tilbage, udbetale udbytte eller lave gode opkøb. Og så vil vi gerne købe tingene, når de har en attraktiv værdiansættelse. Og man kan sige, vil alle ikke det? Jo, måske, men altså det er i hvert fald en meget sådan klar proces, vi ligesom kigger efter noget helt specifikt. Og så håber vi jo, at det kan give os et godt afkast også på lang sigt. Ja, vi har ikke noget rigtig godt dansk ord for det der compounders, men vi plejer at kalde det for renters renteeffekten. Så det kan man jo måske kigge lidt på, hvis man er interesseret i det. I lige fejrer 3 års fødselsdag, Dan, og så kan vi jo altså begynde at danne os et indtryk af, hvor gode I er til at skabe afkast ud hos MW. Hvordan er det gået? Jamen, det er sådan set gået ganske godt. Altså, jeg tror, vi er omkring 50% op, siden vi startede. Så det er jo sådan set ret godt, sådan absolut. Og så er det jo meget i vores branche, så er det også meget, hvordan gør man det i forhold til markedet? Og der tror jeg, jeg tror, det er en 17% bedre end markedet, efter de omkostninger, der har været ved at være med. Så vi er jo glade for, at dem, der var med fra starten, de i hvert fald kan sige, jamen hov, det har faktisk også været ganske fint at være med, og det er bedre end bare at ligge passivt i markedet. Så det er vi sådan set ret glade for, og synes, at det er et rigtig, rigtig godt resultat. Og det ved man jo aldrig, når man starter, der har man jo nogle slides, og så håber man, at det der slides, det også kan blive til nogle resultater. Så vi synes egentlig, at det er vi ganske godt tilfreds med. Og vi skal jo altså bruge typisk sådan 3 til 5 år for at vurdere sådan nogle selskaber som jer, og nu er der altså noget data, som vi på en eller anden måde kan begynde at læne os lidt op af. Det seneste år har ikke været så godt, så vidt jeg kan forstå på dig. Nej, altså vi havde det virkelig godt 22, kan man sige, i forhold til markedet, og der var fjerde kvartal faktisk rigtig godt, så hvis vi kan få lov til at tage fjerde kvartalen med fra sidste år, så er det egentlig været okay. Men i år, der ligger vi lidt efter markedet. Dog faktisk i går var ret god for os, så vi ligger faktisk kun lige 0,5% efter markedet efter omkostninger. Så på den måde, så er det ikke så slemt igen, men vi har været lidt længere nede end det også i forhold til markedet. Og det er klart, det er jo de her store amerikanske tech-aktier, der bare har bullet afsted, og det er det, der gør, at mange sådan aktive forvaltere, de har måske lidt svært ved at følge med. Det var jo også det, der gav medviden lidt sidste år, så sådan er det jo i det her game. Men det er jo også meget det absolute, og det er jo det, vi kigger på. Jeg tror, vores fond er op, jeg tror, det er 12-13% i år, hvilket sådan set også er et ganske godt aktieår. Selvom man kan synes, at det har været et svært aktieår, så er det jo sådan set ret fint. Det må man sige. I følger selvfølgelig også med i de regnskaber, der har været ude her i den her sæson, Dan, og lad os dykke ned i noget af det, som er gået godt, og det, som måske kunne være gået lidt bedre. Lad os starte med noget af det, der har været okay. Boost.com har I jeres portefølje. Hvordan så det regnskab ud med jeres øjne? Jamen, det så jo ret godt ud, fordi det, der sker, det er jo, det er klart, forbrugeren bremser op, og der har været ret dårlige tal, både fra Zalando og About You, og de der er også nogle engelske aktier, de faldt helt ud af sengen, Asos, altså de har virkelig problemer. Så jeg tror, at de fleste, altså aktien har ligget ret dårligt i år, faktisk har været en af vores dårligste aktier ind til regnskabet. Så jeg tror, at vi sad og snakkede om, sådan er det jo altid, når der kommer regnskab, så har man sådan en idé om, jamen nogle ting, det kan man, det er vi lidt bange for, og så er der andre ting, de skal nok komme med noget godt, ikke? Og der overraskede de altså ved både at være ude med rigtig, rigtig flotte tal og gode marginer og ude at opjustere. Så det har jo også taget, man kan sige, markedet lidt på sengen, og vi har jo hele tiden vidst, det var et godt selskab naturligvis, men altså jeg tror, at den er steget måske 40% siden regnskabet. Så det har faktisk været en virkelig, virkelig god aktie for os i det her på det seneste. Michael Friis Jørgensen, holder du øje med Boost.com? Ja, det gør vi da. Jeg synes, jamen, altså, som du selv siger, det tog netop markedet med sengen, ikke? Og marginsiden er jo rigtig, rigtig positiv, for man ligesom sige, forbrugeren, den er den samme. Altså, den er ikke voldsomt voksende, vel? Så de gør det jo godt i markedet, de lykkes lidt med nogle af deres koncepter, de får marginen op, de begynder at få priserne ned på det her, og så tror jeg måske også, der var lidt optimisme omkring tonen er slået ind, at de har faktisk fået bygget et ret godt positionering op til den her sæson, som jo er Black Friday i julesalget og ind i januar. Altså det er jo ret væsentligt, at man også har varer på hylderne, ikke? Det har jo været et problem på den her, ikke? Lad os nu se, om det er det rigtige, men de er i hvert fald rimelig komfortable ved, at de har købt rigtigt ind og ligger med de rigtige ting, og de ligger med nye ting. Altså de ligger ikke med gamle ting på lærerne. Det er jo det, der presser ind. Så ja, jeg tror, den tog mange med bukserne ned omkring benet, at de gjorde det godt i forhold til resten af branchen og var slået en relativt optimistisk tone an, på trods af forbrugeren ikke. Altså, de ikke forventede nogen hjælp fra forbrugeren. Og hvis man vil lære Boost at kende lidt bedre, så kan man altså gå ind og finde vores særudsendelse, hvor Signe Terp havde Herman Haraldsson i studiet. Du kan blandt andet høre, hvorfor han synes, det er vigtigt at samle clips op fra gulvet. Så ja, det små bitte sjove historier om, hvordan det er at være topchef i Boost og være, ja, ærligt talt, Herman Haraldsson. Ja, det må I kunne lide derovre i. Dan, et andet selskab, som jeg synes, vi skal omkring, som ligger i jeres portefølje, det er TSMC, og vi er inde i det her chipfelt, semiconductors, som jo har været altså all over the place, hvad jeg vil sige, igennem et stykke tid, og måske lidt svært at finde ud af, hvor vi skal hen herfra. Hvad tænker du om det regnskab, der kom ud? Jamen altså, man kan sige, hvis man ligesom skal tage de store briller på, så gik det jo helt, helt fantastisk for mikrochips og TSMC under corona, fordi alle skulle bare bruge, sad lige pludselig hjemme og havde penge til at købe iPhones og skulle have headsets og hvad ved jeg, alle mulige ting. Og det gjorde jo, at det bare bullerede afsted. Og så kom der lige pludselig en ret kraftig opbremsning, også lagjustering. Det var en af de første steder, hvor man rigtig begyndte at snakke om lagjustering inden for memory og alle de her steder. Og det har sådan set betydet, at det har været ret svært for dem i 23. Altså, de har sådan set haft faldende omsætning, på trods af, at det jo er en industri, der egentlig vokser. Og de har nedjusteret nogle gange i løbet af i år. Men det man så på tredje kvartal, det var, at de så første gang var ude at sige, det begynder måske at gå lidt bedre, og vi troede, vi skulle falde 10% i US dollar i omsætning. Det bliver nok lidt mindre. Og faktisk i sidste uge var de så ude, de sender månedstal ud for deres omsætning. Og der var de faktisk ude for oktober og havde en omsætningsvækst på, jeg tror, det var 16% i forhold til året før, og 35% i forhold til kvartalet før. Der er altid lidt sæson. Det er altid stærkt i oktober og november, men det var sådan set lidt en af det der grønne område, hvor jeg snakkede om. Man ser lige måske lidt nogle positive skud på, at det begynder at vinde, og det vil jo også være mærkeligt, fordi alle snakker AI, og AI kan jo kun lade sig gøre for alvor, hvis man får nogle af de her nye chips, og der sidder TSMC helt, helt centralt. De har nærmest dominans, altså nærmest monopol på de allerbedste chips, så ja, jeg synes, det var positivt. Produktionen, det er bare lige så folk forstår, ja, så det de gør, Nvidia, der har udviklet dem og sælger dem, men det er dem, der producerer. Så det man gør, det er, at de producerer. Altså det vil sige, at når Nvidia skal bruge en chip, eller hvis Apple skal bruge til deres mobiltelefoner, så ringer de til TSMC, eller til Samsung, eller Intel, og det, de, som regel så ringer de til TSMC, så siger, kan I ikke lige producere den for os? Og så siger de, jo, det kan vi godt, men det kommer til at koste nogle penge. Og det er så det, de laver, og så laver de en masse investeringer for ligesom at kunne kunne håndtere al den her vækst, der har været historisk, så de har investeret ret kraftigt. Og så er det klart, så er der jo ingen, der kan lide, at der er en opbremsning. Men det er meget positivt, at det begynder at vinde for dem, både at lagerne er ved at være brændt ned, men også at der er tegn på, at den reelle efterspørgsel også begynder at stige ganske pænt igen. Michael, du vælger jo ikke TSMC, når du skal være ind i det der segment. Der vælger du ASML, ja. Så vidt jeg husker. Ja, ja. Er det stadigvæk sådan, det er for dig? Ja, ja, men det er det jo bare. Du ved, det er skovlen, der laver skovlen, ikke? Altså, du ved, hvor skovlen er TSMC, ikke? Og så er det skovlen, der laver skovlen, ikke? Det er ASML, ikke? Altså, jeg hørte jo lige en radioudsendelse, ikke? Altså, hvis man skal investere i noget, skal man altid investere i noget. Hvis det er væk i morgen, fy for satan, så er fanden gal i Laksegade, ikke? Altså, du ved, og der er TSMC jo nævnt som den der, altså, du ved, fjerner vi den i morgen, ikke? Så er det slut med al vores nye teknologi, ikke? Men fjerner du ASML, så går der tre eller seks måneder, så er det færdigt med alt ny teknologi, ikke? Fordi så har man ikke fået lavet de nye maskiner, de laver de nye mikrochip. Og jeg kan bare bedre lide at investere ned der, fordi, som du selv siger, chipsektoren har altid været for mig sådan lidt for cyklisk. Du ved, altså, jeg kan ikke rigtig regne den ud. Hvornår skal jeg være med, og hvornår skal jeg ikke være med? Altså, så de sidste fem år har det jo været ligegyldigt, men i år har jo været en meget god indikator på det her, ikke? Så jeg har altid haft svært ved at regne den ud, og du står også lidt og trækker på det. Den er op 60% i år, ikke? Men det er jo, hvis I skulle have valgt en chip-aktie, så var det jo nogle andre, ikke? Altså, det er jo, det viser jo sådan lidt, altså, joken med, at det er gået godt med TSMC, men man skulle egentlig have valgt nogle andre chip-aktier, hvis det er. Det er de der problemer, jeg har, derfor vælger jeg den her. Men TSMC er jo rigtig, rigtig interessant på den lange bane, laver jo investeringer i Europa og USA, ligesom for at få bredt deres kæder ud. Så du ved, skulle jeg ind i chipsektoren, du ved, så tror jeg egentlig også, at jeg gik derned, fordi det er ikke der, hvor man får AI-hypet og 500% på et år i Nvidia, men den ligger bare og tjener den langsigtede trend inden for chipsektoren, lidt ligesom ASML. Så ud for de betragtninger, så er jeg bare gået et skridt tilbage. Ej, nu overgår jeg også lidt med 500% på et år i Nvidia. Jeg ved godt, den er op med 250, men der er også et styr. Jamen, året er heller ikke om endnu. Det er selvfølgelig rigtigt nok. Den der cyklicitet, som Michael han taler om ind i den der sektor, hvordan svømmer I igennem den? Jamen, det er jo svært at svømme igennem. Jeg vil så sige om ASML, at det nu er det, der er anderledes på ASML den her gang, og så sidste gang, hvor der var en krise, det er jo, at de har så store ordrebøger, at de kan levere lang tid, for ellers så vil jeg faktisk våge den påstand, at ASML er mere cyklisk, fordi hvis der virkelig skal stoppes op med at producere mikrochips, altså investere, så er ASML, så kommer de til at sælge ingenting, hvor TSMC, de har jo salg, fordi der skal jo stadigvæk bruges mobiltelefoner. Så jeg synes faktisk, at ASML har en større risiko, det forstår man i hvert fald under finanskrisen, men det, der har været det meget positive, har været, at ordrebacklogen har været så stor, at de har bare kunne sige, okay, der er godt lidt problemer nu, men altså, ved du hvad, vi er lige fordi, vi først leverer om fire år, eller hvornår det er. Og det er egentlig, det er derfor, jeg kalder den mindre cyklisk, ikke? Fordi at du har en ordrebog, hvor der er nærmest visibilitet frem til 2027, ikke? Altså fordi TSMC og alle de der, de har lagt de her ordre, ikke? Men er der ingen af jer, der kunne være lun på Nvidia? Jeg ved godt, den er steget over 240% i år, så det løb er måske fuldstændig kørt. Så at en overskrift, jeg dykker ikke ned i artiklen, men en overskrift, der viste, at Michael Burry nu har shortet den. Ikke at noget, det er noget tegn på noget som helst, Michael, det har du før talt om. Ja. At man kan ikke bare sådan læne sig op, bare fordi at man har ramt noget rigtigt en gang, så kan man gøre det igen. Men er der noget stadigvæk at komme efter i Nvidia? Hvad tænker altså, I? Jeg har ikke regnet på den, og det kan nemt være, fordi det er jo de er jo helt, helt centrale, og de siger jo også, at det, der skal ske, det er jo, at du skal til at bruge de der GPU, altså i stedet for CPU, som er det, man typisk regner med, så bruger man de der GPU'er. Det vil sige, at man kan bruge de eksisterende datacenter, og så kan man ligesom upgrade til dels med de her nye. Så på den måde, så kunne det være meget interessant, men det, jeg synes, det der er, det er jo, at nu, jeg ved ikke, hvilken multipel den handler på, det er jo et fantastisk selskab, men det, jeg har godt kunne lide ved TSMC, det er, at indtil for nylig, så handler den på 12 gange indtjening for nogen, der er helt, helt centrale. Det, der er risikoen ved TSMC, det er jo mere det her, der også er noget geopolitisk. Altså, det er jo det, der ligesom gør, at den handler, hvor den gør. Lå det som et amerikansk selskab, der bare havde sine fabrikker i USA, så handlede den tre gange så højt. Ja, det ligger altså på Taiwan. Jamen, altså, jeg synes, Nvidia er rigtig svært. Det er her, jeg kommer ind på. Skal du være lidt ekspert, ikke? Microsoft offentliggør jo i dag deres egen AI-chip. Amazon forventer at gøre det samme. Apple følger nok meget, meget snart med inden for AI. Altså, du ved, så kommer de i konkurrence med dem, ikke? Men man har jo bare den her dominans, ikke? Jeg tror, AMD, de sælger for 2 milliarder AI-chips ind til datacenter, og Nvidia forventes næste år sælge for 60-80 milliarder, ikke? Der er jo en enorm boost. Alle de her hyperscalers, de er jo ikke i tvivl om, at de investerer i de her ting, så på den korte bane, en PE 30-33, som den ligger på, den er jo kommet kraftigt ned, på trods af aktien og sten så meget. Jamen ja, altså jeg kan forstå udmærket, at de er investeret i den. Jeg er bare, du ved, nogle gange så, når jeg siger, at jeg ikke er klog nok, og det er jeg ikke i chipsektoren, så holder jeg mig til skovlen, ikke? Og man skal altså passe lidt på. Det sker ikke lige i morgen, men lige pludselig, så er der en eller anden, så er der et eller andet, der sker, hvor man siger, jamen nu kommer der altså konkurrence ind i det her segment. Nogle af de der hyperscalers, det er jo, prøv at forestille dig at stå med, jeg er nærmest på bedende knæ, over for mig, altså Microsoft over for Nvidia. Må vi ikke godt få nogle chips, ikke? Vi skal nok betale en masse for dem, ikke? Prøv at tænke, hvad det gør op i hovederne på de der tre kæmpestore hyperscalers, der bygger alle vores datacenter. Mm. Hvis de kan komme i nærheden af selv og designe en chip, blandt andet sammen med ARM, du ved, der kan konkurrere lidt med det her, så er de jo nok villige til at tage lidt effektivitetsnedgang i starten. Altså, det bliver lidt dyrere, det her, ikke, for at simpelthen komme ud af den der pine, det er at være op mod dem. Og derfor. Og det har ikke noget at gøre med en kort bane, for jeg kan sagtens se, at den kan køre videre op, for det er sindssyge investeringer ind i AI lige nu. Det er jo første bølgen, den ligger jo hos Nvidia, den er jo ikke begyndt på software siden endnu. Men fordi at de er blevet så dominerende, og at de jo altså har nogle frygtindgydende selskaber, altså det er jo verdens største pengekasser, der er i gang med at udvikle deres egen, fordi at de skal bruge det her i fremtiden, ikke? Så ja, så har jeg den ikke, men du ved, det er bare, du ved, lige min egen årsag til ikke at have den og forklare mig selv, hvorfor jeg går ikke glip af 250% i år. Jamen, ingen tvivl om, at der kommer til at ske rigtig meget på det område, når vi taler AI, det er ja, formentlig først lige gået i gang. Lad os hoppe videre til noget, som måske ikke løber helt lige så hurtigt, Dan, i hvert fald sådan branchemæssigt. Britisk Bermuda-baseret forsikring, Lancashire, har I liggende i jeres portefølje. Altså, det lyder lidt mere kedeligt, hvis jeg skal sige det lige ud. Jamen, det er jo det, vi gjorde sidste år. Altså, nu er der ingen, der rigtig kan huske 22, men altså 22 var jo ikke så sjovt igen. Og noget af det, vi prøvede at arbejde på, det var, at vi ville prøve at finde aktier, som ikke var så konjunkturafhængige. Og Lancashire, det er jo et forsikringsselskab. Og så laver de også genforsikring. Så det vil sige, at deres risiko, det er meget sådan storme og orkaner og sådan noget. Så det har jo ikke noget med konjunktur at gøre. Så derfor tænkte vi, at det jo sådan set kunne være en fin aktie. Og det har været en industri, som har været under presse på grund af sikkert klimaforandringer. Der har været flere og flere naturkatastrofer. Og de her forsikringsselskaber, der har lavet genforsikring mod stormen, de har ikke rigtig fået nok betaling for den øgede risiko. Men nu er det lykkedes over de sidste 5 år bare at hæve priserne ganske betragteligt, sådan at de er nået til et niveau nu, så selv når der kommer sådan en ret stor storm, som der kom sidste storm, så kan de holde skinnen på næsen. Det, der så faktisk er sket nu, det er, at udover at de kan holde skinnen på næsen, selv når der kommer de rigtig store storme, jamen så har der ikke rigtig været det i år. Og det betyder lige pludselig, så tjener de faktisk ret mange penge og begynder at hælde penge ud til aktionærerne. Så det har faktisk været en ret god aktie. Jeg tror, det har faktisk nok sammen med Boost været den bedste aktie, vi har haft her de sidste par måneder. Så det, der sker, det er simpelthen, at man har fået priset sig op, og det vil sige, at der er mange, der også har forladt industrien, på grund af, at der har været nogle dårlige år. Så det har faktisk været en ret fin aktie for os på den måde, og de var altså ude med et ret fint regnskab, hvor de også, jeg tror, det var op mod 10% af kapitalen, de ville sende tilbage til aktionærerne. Altså, jeg synes, der har været mange storme, men det er måske bare i vores del af verden, altså, hvor det, de ikke er. Jo, men det har der også, men det, der så også sker, der sker ligesom to ting. Når man laver det, vi jo faktisk over at se det, der hedder Lloyd's Market, og var inde. Det er jo sådan et old school forsikringsmarked, hvor man sidder og snakker, og så går man hen og siger, hvad kan du tænke dig at forsikre den her? Ja, måske kan du snakke med ham derhen. Han vil måske give anden pris. Det var meget sjovt. Men det, der så er, det er, at man kan jo ligesom lave to ting i de her forsikringer. Man kan sige, hvor meget skal du betale? Der har de hævet priserne ret meget. Man kan også sige, hvor meget skal der til, før jeg skal betale for den der genforsikring? Og der har de altså fået hævet præmierne og fået hævet de der niveauer, hvor forsikringsselskaber, den måde genforsikring er, det er jo, når man er forsikringsselskab, så tegner man en forsikring, og så vil man gerne afdække noget af sin risiko. Så ringer man rundt til nogle af de andre ind på Lloyd's markedet, eller går rundt og siger, kunne I tage noget af den risiko? Så der er nogle selskaber, der er specialiseret i det, der hedder genforsikring. Og det, de så har gjort, det er, de sagt, jo, men før tiden, så var det måske, hvis du skulle betale, lad os nu tage bare et tal, $50 millioner, så begynder vi at betale penge. Men nu har vi altså lige hævet det til $70 millioner. Så der har været en del storm, men der har været færre beløb, de skal betale, fordi de også har fået hævet det niveau for, hvornår de skal træde til. Men hvor store er de? Jeg kender kun sådan noget Swiss Re, som er genforsikringsselskab, der er gigantisk store. Hvor store er de her? Ja, de er forholdsvis små. Altså, de er en mindre spiller. Altså, der er jo de der kæmpestore forsikringsselskaber, hvor det er en del af deres forretning, men de er specialiseret inden for det. Så det er en af de sådan lidt større på det, men det er stadigvæk et mindre selskab. Så det er jo sådan en mindre market cap selskab, men de er så specialiseret inden for det her område, og derfor har de sådan set en ret fornuftig position inden for det marked. Så hvordan har Lancashire, den hedder LRE over i London, som tickerkode, hvordan har den performet for jer her i løbet af jo. Jamen, nu er jeg ikke sådan lige helt vildt. Det burde jeg selvfølgelig kunne sige præcis, hvordan den har gjort det, men den har været sådan lidt svært, men altså, den har, jeg tror, den er steget 25% på den sidste måneds tid, så regnskabet er blevet taget ret godt imod, og det har været en aktie, der netto har bidraget positivt. Vi måler meget, når vi kigger på vores aktie, siger, hvordan har de gjort det i forhold til den samlede portefølje, og der er det altså en af de aktier, der har bidraget positivt sin portefølje, som i øvrigt også har gjort det godt. Så derfor har vi faktisk været ret glade for at være investeret i den. Okay. Vi hopper lige videre til nogle øller. AB InBev, verdens største bryggeri, som også ligger hos jer. Den handler både i New York under tickeren BOD, B-U-D. Det er jo fordi, de har Budweiser som mærke. Og så handler den også i Europa AB. Hvor handler I den egentlig hen? Vi har handlet i Europa. Okay. Hvordan ser deres regnskab ud? Det der er med dem, det er, at man kan sige, at der er to ting, man skal huske, og det er det også lidt tilbage til, hvad det vi har ledt efter. Jamen, så er det den måde, vi arbejder på. For at fortælle historien, hvorfor er det, vi ligesom har købt sådan en som den. Jamen, så er det, hvis man kigger tilbage i 2015, der vil alle have, og en række år, der vil alle have de her stables. Altså, det er det, man kalder stabil forbrug. Og det var, fordi renten var så lav, at man tænkte, okay, jeg kan ikke rigtig få noget obligationsmarked. Jeg bliver nødt til at købe et eller andet. Jeg køber noget af det, der har lavest risiko, det vil sige noget farma og nogle stabil forbrug. Og det vil sige, at de var ret højt prisfastsat, mange af de her aktier. Og nu, hvor man kan begynde at få noget rente, kan man sige, jamen, så begynder der at ske det, at dem, man kalder måske turister i aktiemarkedet, de er begyndt at forlade aktiemarkedet, og nogle af de steder, hvor man kan se det, det er blandt andet på de her stables, som har haft det ret svært faktisk over de sidste 5 år. Så det har vi set som en mulighed. Det er noget af det, som vi ligesom har kunne se, at de her stables har været nede, og der har vi let efter, kunne der være noget at finde der. Der har vi købt ABI, og så er der det i ABI, det er jo, at de har jo lavet sådan en dobbelt, hvad skal man sige, selvmål. Fordi over i USA, der har de jo Budweiser, og så har de Bud Light, som jo er sådan et lettere øl af Budweiser. Og der havde de jo det der med, at de først lavede en reklame, de ville også gerne være vogue og smarte, så tog de hende der trans, eller ham, eller hende, den transkønnede, til at lave nogle reklamer. Og det blev de så for tørne over, dem der var imod det, at de boykottede, der var sådan en eller anden stjerne, der stod og skød med hans gevær, og så gik salget jo ned, og så tænkte de, åh nej, jamen, så må vi hellere droppe det. Og så blev de sure, dem som var woke, fordi dropper I det nu? Så de har ligesom bare fået så mange slag, så det er jo sådan lidt en bump på vejen, men det har vi så set som en mulighed for at sige, jamen, nu kan vi købe den. Så man kan sige, hvis man så, det var et langt svar på et kort spørgsmål, men så kigger i regnskab, så er ingen tvivl om, Nordamerika har det svært. Der har de det svært. Men så til gengæld, så er nogle af de andre områder, blandt andet Mexico og Brasilien, som er nogle af de store markeder, der ser det ret godt ud, og de får hævet deres marginer, og de har en fornuftig udvikling. Mm. Så vi synes egentlig, at det var ret godt regnskab, de kom med. Så den slags medies shitstorm, som du taler om der, altså er det noget, der sådan kan bekymre jer på den korte bane, eller tænker man sådan mere, okay, det går nok over lige om lidt? Medies shitstorm, det er jo sindssygt, hvad det kostede dem i salgskroner på Bud Light, ikke? Men ja, det er heller ikke nu. Jamen, altså, det på vejen. Ja, men det er fordi den måde, vi godt kan lide. Vi vil jo gerne købe kvalitetsselskaber. Og når man køber kvalitetsselskaber, så er det også rart at købe dem til en god, attraktiv værdiansættelse, fordi hvis ikke man gør det, så bliver det ikke en god aktie. Og derfor kan vi ikke egentlig godt lide, hvis der er sådan lidt noget bump på vejen. Og der synes jeg, det er et bump på vejen, fordi så fokuserer aktiemarkedet kun på det, hvor man siger, jamen det er jo sådan set kun en del af deres forretning. Så på den måde synes vi også, det gav et godt kan man sige, entry point i aktien. Mm. Dan, jeg får masser af sms'er ind her til dig, blandt andet om Solar Aids. Den vil jeg meget gerne fortælle om. Den vil vi gerne tale om. Det er en af dem, der ikke er gået så godt. Ja, men lige inden vi når til det, så er der også Søren, som spørger, eller han skriver sådan her, efter oktober-nyhedsbrev fra MW, er der positioner i Netcompany og ISS. I gårsdagens millionærklub, der fik de aktier ikke ligefrem topkarakter på deres regnskaber. Det var altså Per Hansen, der var inde og give en karakterskala af, hvordan han synes, at de havde performet. Har de stadigvæk compounder-talent, der skriver Søren? Altså man kan sige, at ISS er jo en aktie, hvor vi kan sige, jamen vi købte den jo også for at få noget stabilitet ind i den her, tilbage til det her i 22. Vi synes egentlig, at den har blevet ramt hårdt af corona. Så den, vi sagde, at driften den bliver bedre, og det er den blevet. Og den anden ting, det var, at vi sagde, at deres kapitalallokering bliver bedre. Det vil sige, at de kommer ikke til at lave nær så mange opkøb, for det har været en af de store problemer i ISS. Og den del af, må vi bare sige, nu har de solgt noget i Frankrig, eller prøver at sælge noget i Frankrig, de har købt noget i Spanien, de har købt noget i Schweiz. Så den del af vores tese synes vi ikke helt har holdt. Det må vi bare erkende. Og det gør også, at selvom den er faldet en hel del, så har vi ikke købt op i den. Vi er sådan lige, hvad er det lige, der sker her? Der har også været skiftet ud på direktørposten. Så man kan sige, vi synes egentlig, at den selve driften er ganske fint, men det er klart, der er et question mark på det her. Vi ville hellere have set, at de havde stoppet med opkøb, Og så i stedet for at sætte pengene ud til aktionærerne, altså vi synes, deres aktier er jo billige på driften, så de kunne bare begynde at købe aktier tilbage, og det har vi også prøvet at fortælle dem, og af en eller anden grund, så hører de ikke helt efter, hvad vi siger. Så den har ikke været specielt god. Og så på Netcompany, jamen Netcompany, det er klart, de bliver ramt af en opbremsning. Og der er det jo altid det her, der er jo svært, at nogen siger, du skal don't catch falling knife, fordi aktien har jo sådan set haft det svært. Jeg var den ikke i 850, jeg tror, vi købte den på... købte den på 280 eller sådan noget, nu er den i 210. Så altså på den måde, så er det jo svært, men på et eller andet tidspunkt, så er det, jeg synes sådan set ikke, der er noget galt med deres forretning. De har jo sådan set gjort det virkelig, virkelig godt, hvis man kigger fra 2000 og så frem. Men det er klart, på nuværende tidspunkt, der bliver de ramt af, at det bremser op, især over mod, hvad skal man sige, virksomhedsdelen af forretningen. Og så har de jo haft fantastiske marginer, især i Danmark, og det har vi også fra starten sagt. Altså, da vi startede vores fond, der kiggede vi også lidt på den, der sagde, den er alt for dyr, fordi de kan jo ikke tjene de penge. Men det er klart, det er lidt sløjt for den, det må man bare sige. Så det, okay. Det er jo også bare en aktie, hvor man siger, de her ikke, jeg synes ikke, de har helt har leveret endnu, men det er jo også, der er mere, lidt mere konjunkturfølsomhed, tror jeg, end vi måske havde tænkt. Men på den offentlige side, der går det jo sådan set ganske godt, og det er stadigvæk 2/3 af forretningen. Så jeg vil sige, den er vi overhovedet ikke givet op på overhovedet. Det er for nylig, vi har købt den, men jeg vil da hellere, at selskaber leverer rigtig gode regnskaber hver gang, og det har de ikke gjort. Det er klart. Som jeg hørte, så bliver ISS og Netcompany ikke sådan lige smidt ud med det første, men altså, I har lupen frem. Godt. Hvis I tager jeres headset på, så kan I høre med nu, for vi har nemlig fået Mads Christiansen med på telefonen. Godmorgen og velkommen til, Mads. Godmorgen, Bodil. Tak. Fondschef i New Deal Invest. Mads, en af de amerikanske analytikere, som jeg følger derude i cyberspace, han brugte overskriften om sit limited regnskab Lost at Sea. Hvad skete der lige der? Ja, jamen, jeg synes, at vi skal prøve at starte med at kigge på regnskabet, fordi jeg synes, det var godt. Faktisk fint, ja. Og nu føler jeg virkelig, at jeg taler imod hele verden. Det føles lidt ligesom, da jeg snakkede godt fra Caravana for et år siden, at det er svært at gå til silimen til regnskabet. Men hvis vi sådan starter med at kigge på regnskabet, så skal man gøre det samme, som når man kigger på Amazons regnskab. Man skal dele omsætningen op i det, som er attraktivt, og det, som er lidt er ligegyldigt. Og i Amazon, der er det deres gamle 1P-forretning, altså den, hvor Amazon selv sælger varer til kunderne. Det er en lavmargin forretning, og væksten er ikke særlig stor. Så den er ikke særlig attraktiv. Over i Amazon er alt det attraktive, det er deres Amazon Web Services, det er deres 3P-forretning, hvor de faciliterer salg, og så er det deres reklameforretning. Sea Limited, der er de ikke attraktive dele, altså dem, der egentlig ikke er så vigtige for en langsigtet investeringscase, det er deres gaming-ben, så er det deres logistik-del. Det splitter de ud, det kalder de value-added services, og det er i virkeligheden bare deres logistikforretning over i Shopee. Og så er det også deres 1P-forretning, hvor de selv sælger til kunderne. Det er de ikke attraktive dele af det. Og så er der de attraktive dele, og det er der, hvor det er deres 3P-forretning, hvor de faciliterer salg for kunderne, og så er det deres digitale finansielle platform. Og den totale omsætning i det her kvartal var 3,3 milliarder, og de attraktive dele udgør 1,78 milliarder af den omsætning. Og de dele vokser med 34% i dollars og lidt mere i lokal valuta. Så der er rigtig god vækst derovre, er rigtig attraktivt højmargin del. Så er der gaming-delen, den falder i omsætning. Og gaming, når man analyserer gaming-virksomheder, så er der stor forskel på at kigge på bookings, altså de penge, der kommer ind, og så kigge på omsætningen. Hvis man regner sådan i almindelige anerkendte regnskabsmæssige standarder, det man kalder gap, så skal man udskyde noget af omsætningen til senere, og det gør, at det bliver sådan lidt kompliceret at se på. Og det nemmeste, det er at regne i bookings, og så regne i adjusted EBITDA, når man kigger på gaming-virksomheder. Men det gør mange ikke. De slår det bare sammen og kigger på gap. Men gaming falder. Sådan som jeg synes, man skal se på gaming, det er, at man skal se på, at de genererer, kommer til at generere et EBITDA på på mellem en halv og en hel milliard fremadrettet årligt. Og så er der logistikforretning, og den falder i omsætning kvartal over kvartal, og den falder faktisk year over year i omsætning. Så det trækker den samlede omsætning i Shopee nedad. Og grunden til, at den falder, det er, at man har udbygget logistikken, så man er blevet mere effektiv og kan sænke priserne for kunderne. Og min søn, han har en virksomhed, der har sådan en tredjeparts logistikforretning for små e-handlere. Og jeg siger, at de er prissensitive. Så det vil sige, at det her det er simpelthen en måde for Shopee at gøre platformen meget mere attraktiv for de her handlende, som er den ene side af deres platform. Så det er super stærkt, at den del af omsætningen falder. Men Mads, nu dykker vi meget ned i detaljerne i regnskabet, men altså, jeg kan da konstatere, at du måske så er den eneste, der er tilbage, der er positiv på den aktie, fordi den falder altså 22% i går efter det regnskab. Så hvad er det, alle de andre ser eller er bekymret for, som du er ligeglad med? Jamen, hvis du tager det på koncernniveau, så ser du en virksomhed, som vækster med 5% og kører med underskud. Og omsætningen er 3,36. Omsætningen er en 12-14 milliarder om året. Så passer det meget godt at sige, så skal market cap være 20 milliarder dollars. Og det er det, den er faldet til nu i prissætning. Så hvis man ser sådan på det, så er det fint. Hvis man så dykker ned i det og siger, hvad skal en gamingvirksomhed koste, der giver et EBITDA på en milliard dollars om året? Den skal koste 12 milliarder. De har en 5 milliarder i cash stående, så er gamingvirksomheden plus cash, det er næsten deres market cap, og hvis du så lægger deres logistikvirksomhed oveni og den her 1P-virksomhed, så har du i hvert fald for 20 milliarder. Det vil sige, så får du reelt set alt det attraktive gratis. Og det omsætter for de her 7,2 milliarder om året, og vokser nummer 30% af en højmargin forretning, det vil man normalt prissætte til et sted mellem 5 og 10 gange salg. Så det kunne være et sted mellem 35 og 70 milliarder værd. Så hvis man laver de der sum of the parts øvelser, som mange siger, det skal man ikke, men hvis man gør det alligevel, så får man andet blik på aktien, og så vil man kom frem til, at fair pris var 2-3 gange den aktuelle pris lige nu. Mads, som du er inde på, så har de altså tre ben at stå på. De har Shopee, de har Garena, som er deres gaming-arrangement, og så har de C-Money, som er sådan den finansielle del af C-Limited. Inde på det der Shopee-område, der er der jo altså gigantisk stor konkurrence. Det ser ikke ud som, om det bliver mindre. Shein fra Kina har gjort det vanvittigt godt og fået fat i et hav af forbrugere rundt omkring i hele verden. TikTok er der også derude, som er meget, meget store. Og så er der også kommet noget, der hedder... Altså, ja, det kan godt være, at det har været der lang tid. Jeg har bare først opdaget det nu. Det hedder Temu, og det vælter ind med reklamer fra Temu på mine sociale medier her de sidste par måneder. Altså, ting, som på en eller anden måde ser ud som at sådan opstå nærmest fra den ene dag til den anden, og bare blive gigantisk stort. Kan de følge med i den konkurrence? Ja, det er faktisk en af grundene til, at Facebook havde så gode reklameindtægter. Det er de her kinesiske platforme, der buller rundt i verden og bruger rigtig mange Facebook-reklamer. Det, man skal forstå, det er, at C-Limit taler meget om deres C-Money-ben lige nu. De har simpelthen, hvis man kender Square i USA, hvor du både har wallet til kunderne, du laver lån til de små forretninger, du har buy now, pay later inde. De har 1,4 milliarder ude i buy now, pay later lån, så har de en fuld digital finansiel platform. Og det er noget af det, der giver markedsføringsmæssige fordele. Det skaber data, det skaber præcision i hele modellen. Som jeg sagde, så har de et kæmpestort skaleret distributionsnetværk nu, ligesom Fulfillment by Amazon, ikke så stort, og kører det mere. De ejer ikke selv lokalisationerne og sådan noget, så der er ikke så mange penge bundet i det, men det er deres konkurrencemæssige fordele, og det bygger man ikke på et år eller to, det bygger man på 5 år, på 10 år. Så alle de her platforme, de vil altid kunne komme ind og tage markedsandel, når de har dels når de markedsfører, dels når de har forbrugernes opmærksomhed, men det at bygge en konkurrencedygtig e-commerce platform med både fintech og logistik og alle de her andre features. Det er en helt andet game, og der er de slet ikke konkurrenter endnu. Og det er noget af det, som markedet heller ikke rigtig sådan lige får fat i. Noget af det, der også gjorde, at aktien faldt meget i går, det var, at alternative data, som de kortsigtede aktører på markedet, de prøver at handle på hen over regnskaber, de havde vist nogle helt andre tal. De har vist en vækst på 13% year over year, og de kom ud med en GMV-vækst på 5% year over year. Så det vil sige, at det var helt off. Og det er som tider det, der giver de store fald eller stigninger, hvis det er sådan, at markedets forventninger er meget anderledes end det, de rent faktisk rapporterer. Ej, jeg får lidt kuldegysninger, når jeg hører sådan noget som alternativ data, Mads, det var en om. Nå, lad det nu ligge. $35.87 landede aktien i går. Sikkerkoden er bare, SE, den handler på New York Stock Exchange. Du har den liggende i dit depot her i Millionærklub, Mads, til 42.85. Hvad gør du? Jamen altså, i C-Limited i går, eller i New Deal Invest i går, havde vi en fantastisk dag. Altså, alt andet steg fuldstændig vildt, og så falder C-Limited ud af sengen, ikke? Og den sidste måned eller to har C-Limited været det eneste, der har været rigtig stærkt. Så vi rebalancerer bare og nyder, at markedet på den måde tog rundt. Og så hvor vi har været netto-sælgere af C-Limited den sidste måneds tid eller to, så var vi køber i går. Mm. Så det er rigtig fint. Okay. Mads, held og lykke med det hele. Vi slipper dig der. Tak for i dag. Tak. Selv tak. Så vidt altså fondschef i New Deal Investor porteføljeforvalter her i klubben. Du kan gå ind og se hele Masses portefølje over på Saxo Banks hjemmeside. Dan, tilbage til dig og noget helt andet, men også noget, der ikke er gået så super godt for jer. Det skal handle om Solar Edge. Der er faktisk flere af vores lyttere, som synes, vi skal have en opdatering fra dig. Jeg tænker, de måske også er investorer og har hørt, jeg taler om den tidligere, og så taber man penge, og så er det irriterende. Hvad siger vi om Solar Edges regnskab? Jamen, vi siger vel det, at Solar Edge, som jeg også sagde til at starte med, altså, det er nok den vejsidebombe, vi har fået for alvor i kvartalet. Solar Edge, det er jo en aktie, vi købte for faktisk, jeg tror, det var i starten af 22, og så tjente vi faktisk ret gode penge på den, og solgte de sidste aktier i februar på grund af værdiansættelse, altså i år, på, jeg tror, det var 340, og så faldt aktien altså ret kraftigt, og vi købte den tilbage på omkring 140, og det skrev vi også om i vores nyhedsbrev, at nu var den altså faldet en hel del, og så er der altså kommet en ret stor profit warning efterfølgende, så halverede den lige en gang til, og det er klart, det er selv i en portefølje som MW Compound, så det eneste positive, det er at sige, det er, at vi egentlig havde købt en lille position, så på den måde har den været lidt mindre slem, men det er klart, det er træls, og hvad er det, der sker? Der sker det, at under corona og derefter så krigen i Ukraine, jamen så er det klart, at vi sad alle sammen, også i Europa, og tænkte, de der gaspriser og elpriser, hvad i alverden gør vi? Så der var panikstemning, og alle købte, prøvede at finde varmepumper og solcelleanlæg og alt muligt. Og Solar Edge, de laver solcelleanlæg, de laver ikke panelerne, men de laver nogle af de ting, der ellers skal til. De laver sådan set det samlede system udenom, især det, der hedder optimizers og inverters. Og hvad er det så, der sker nu? Jamen, der sker vel flere forskellige ting. Det vigtigste er, at renten er steget ret meget. Og det betyder, at hvor man tidligere nærmest kunne smide det gratis på taget, de her anlæg, jamen, så koster det faktisk en hel del penge. Så det er den ene ting, så selve efterspørgselen bremser op. Den anden, der sker, det er jo, at når krigen i Ukraine desværre stadigvæk er i gang, men altså gaspriserne er jo kommet ned, elpriserne er jo kommet ned igen, den værste panik har fortaget sig i Europa, så det gør også, at det bremser op. Og så i USA, der har det største marked været Californien, det har de lavet om i reglerne, og det er alle sammen ting, man har vidst, og det vidste vi også, da vi købte aktien, men vi har bare været overrasket over, hvor meget de så bliver ramt. Og det er det også, fordi der sker, nu kommer det her berømte ord, destocking igen. De sagde på deres kald, de har tidligere opsat for, jeg tror, 1 milliard i kvartalet. Og nu siger de så lige pludselig, at vi kommer til at omsætte for 300 millioner i fjerde kvartal. Altså, det er jo ikke bare sådan lidt opbremsning. Og det, de siger, jeg tror egentlig, den reelle omsætning er 600-700 millioner. men bare på grund af, at alle de der distributører, de har, de siger, at vi skal ikke have noget som helst, fordi priserne falder, og I kommer sikkert også til at sætte priserne ned. Så det er det, man kalder destocking for alvor. Mm. Og det gør så, at de bliver ramt både på omsætning og på indtjening. Det, der så er det gode, hvis man skal prøve at sige noget positivt, det er, at de har faktisk ret mange penge på balancen, fordi de solgte også nogle aktier dengang, det bare alle ville købe deres aktier med arm og ben. Så det vil sige, at de har omkring 25% af markedskapen i kontant. Og det vil sige, at nu begynder de sådan set at købe aktier. De justerer på hele deres kapacitet. Og så mener jeg jo grundlæggende, at jeg tror ikke, at den grønne omstilling er om, bare fordi, at aktien stiger. Det bliver nok lidt sværere i en periode, og der er en destocking-periode. Men jeg tror sådan set, at tingene kommer igen. Nok ikke det der over stok og sten. Så vi har også suppleret lidt op i den, men det er stadigvæk en mindre position, fordi den er altså lidt en vild aktie at have, for at sige det som det er. Så det har ikke været en specielt god start på den position, vi har sammenlagt. Stadigvæk faktisk tjent ret gode penge til porteføljen, men det er jo da en af de træls oplevelser i kvartalet. Den handler på Nasdaq, og tickerkoden er SEDG Solar Edge, hedder den altså. I går der steg den altså tæt ved 11%, så det var sådan set en meget god dag. Det var sådan set meget fint, ja. Det kan vi ikke klage. Den skylder også. Den skylder lidt mere, men var det alene en rentehistorie, at den steg så meget i går? Altså, det sker jo, man kan sige, det er jo, at nogle af dem, der steg rigtig meget, man kan også sige, som Ørsted er steget 25% fra bunden. Hvorfor stiger nogle af de aktier? Det er jo, fordi de er jo rentefølsomme. Fordi deres slutkunde har brug for, at renten kommer ned. Så hvis der er et tegn på, at renten kommer ned, så hjælper det den type aktier. Og så har der også bare været noget med, det var det Michael han sagde, hvordan er markedet positioneret? Altså køb Novo, køb Long US Tech og sælg alt det andet, og især noget, der lugter af rentefølsomhed. Og det betød faktisk for vores portefølje, jamen den steg ret meget. Vi har nogle amerikanske banker, de var oppe, jeg tror 6-10%, og vi har en del sådan noget forbrugsvarer, der steg 5-6%. Så altså, det siger jo lidt om nogle gange, at der kører ligesom nogle dynamikker og nogle hedgefonder, et eller andet, der bare trykker på knappen. Og nogle gange, så bliver de så også fanget på det andet ben, og så er det lige pludselig noget andet. Og det har vi jo også meget svært ved. Det er jo ikke den måde, vi investerer på. Så derfor prøver vi jo at have de der 25 aktier i forskellige sektorer. Det vil sige, en dag som i går, der har vi noget, der går rigtig godt, og så har vi også noget, der falder lidt, fordi det har så måske en rente medvind. Men sammenlagt, så prøver vi jo at have en portefølje, som gør det som markedet eller lidt bedre. Michael, Solar Edge, vil den komme ind i din portefølje? Nej, jeg tror, den kræver detailvidenskab. Altså, det, jeg rigtig godt kan lide ved den, det er, at det ikke er paneler, de producerer, fordi så kommer de aldrig i min portefølje, ikke? Altså, der har kineserne gang på gang smadret markedet, og der er kun én mulighed, det er jo, at vi stopper kineserne, ikke? Og så stopper vi vores grønne omstilling på sol, ikke? Så det tror jeg ikke rigtig på. Så du kan sige, at de er på konvertersiden, hvor kineserne er i en lidt mindre del, kunne gøre det, ikke? Jeg er slet ikke i tvivl om, at det her destocking, det er så voldsomt derude, ikke? Altså, du ved, og sentimentet er fuldstændig skiftet rundt. Men for de svar, det kunne den sikkert godt, men jeg skulle lige bruge en 70-100 timer, som I allerede har brugt på det, for 100% at sætte mig ind i det. Fordi her der er lige brug for forståelse af, hvor de ligger hen i forsyningskæden, hvor meget de har været ramt. Du ved, er der, du ved, kinesisk konkurrence på vej, hvilket jeg ikke tror, der er, for det er primært på panelsiden. Altså, så det vil være rigtig meget for at jeg skulle bruge rigtig meget tid for at gøre det her, for at ture det på solcellesiden, fordi den er farlig. Og så vil jeg faktisk hellere, du ved, jeg vil hellere over at investere i dem, der sætter solceller op, fordi er der nogen, der nyder godt af panelerne, de er fuldstændig her faldende i pris. At deres priser her også er faldende, og nok bliver presset ned, for der er jo en, der er en produktionsoverkapacitet lige nu, og den begynder man jo at håndtere nu i sådan nogen som Solar Edge. Hvem sætter solceller op? Jamen altså, der er ikke særlig mange. Altså, hvis du skal have den helt store, så skal du op og have verdens største, du ved, grønne forsyningsselskab. Hvad hedder den? Dan Hjelmer. Ja, jeg kigger altså, ikke det så meget på forsyningsselskabet. Det store amerikaner. Ej, nå, ja, det er nogle gange, så bliver jeg lige fanget. Men det er også tageligt at spørge ja, om. Ja, det er den store, ikke? Ellers så er det jo meget mindre selskaber, du ved, og så er det jo faktisk meget, du ved, ude i private equity og så videre, sådan nogle ting ligger. Altså, der er nogle norske, men altså, hvorfor kan jeg ikke lige huske verdens største? Altså, den er jo både størst på vind i verden og størst på sol i verden. Jamen, vi står og graver. Ja, altså, måske er der nogen ude på Facebook, der kan hjælpe os. Lige, altså, men Men det er jo verden, det er jo, det alle kender den jo. Alle bliver brugt som piger. Jeg skal nok lige få den gravet frem fra hjernen, og jeg skal bare lige have et sekund til at tænke. Det vil være et af stederne. Så det er mere for at sige, her synes jeg faktisk, det ser interessant ud på Sol lige nu. Jeg tror, der er en kamp, I kommer til at kæmpe med den her aktie. I kommer til at finde ud af, hvornår er forsyningskæderne igen bokset på plads til en eller anden vis form for størrelse. Ikke? Og det skal der bruges noget tid på, og det tror jeg, var overladet til nogen, der allerede har brugt en masse tid på. Man kan sige, det jeg tænker, sådan der er jeg også sådan lidt, nogle gange lidt lavpraktisk generalist, og så tænker, jamen okay, selvfølgelig kommer det til at tage noget tid, og ja, det er da trælsen med sådan en aktie, men altså, der er jo også et enormt sentimentskift, der er sket. Altså nu taler vi en aktie, som var i 360, den er faldet 80%, måske var det for højt, det var det nok, men altså, det er jo ikke sådan, at de ikke stadigvæk kommer til at sælge noget. Det er jeg sådan set ret sikker på, og det er lidt den måde. Når så du har, der er ikke nogen anstrengt balance overhovedet, der er masser af kontanter, og de viser faktisk god tiltag ved at sige, okay, det er ret voldsomt det her, men nu køber vi aktier op. Det er meget få aktier, der er mange få selskaber. Mange selskaber, de bliver jo dead scared, når de bliver ramt, sådan at sige, at vi må hellere lige sidde på kassen, vi vil gerne købe aktier, når det er rigtig dyrt. Men, no. Yes. Next Terra, der var den, Michael Klimmer. Ja, altså, det er ikke sådan noget, forsvinder for mig. Jeg ejer den der selv. Ah, men altså, jeg vidste, du kunne grave det frem. Hjerneblub, eller hvad det nu hedder. Perfekt, vi nåede det hele. Michael, tak fordi du nåede at grave den frem også. Vi sætter et punktum her for dagens udsendelse. Tak til Michael Friis Jørgensen og til Dan Weisse fra MW Compounders. Det var en fornøjelse at have dig på besøg. Dan, kom snart igen. Tak til jer, der lyttede med derude. Millionærklubben er selvfølgelig tilbage igen i morgen. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi starter året med lave priser på globale aktier. Nu kan du blandt andet investere i amerikanske aktier til kun $1 i minimumskortage. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto.